onlara uğramayan müstahsilin malı, müstahselatı diyeyim, halka arz edilemez. Her köşeyi bir komisyoncu kesmiş, gelen emtiayı, taşladan gelen emtiayı tüketicinin önüne gelmesine imkan vermeden, karanlık bir köşede, gizli bir yerde elinden almakta, müstahsille müstehlikin yüz yüze gelmesine imkan vermemekte. Kur'an'ın ve hadisin ifadesi içinde bu, muamelatta bir ahlaksızlıktır. İslam'ın dibine indirilmiş bir dinamitten ibarettir. Mevzuun arkasında mesnetleriyle arz etmeye çalışacağım inşallah. Binaenaleyh bu yönüyle birinci sistem la ahlakidir. Onda ne psikolojik yönde ahlak aramak, ne ahlak babında ahlakiliği üzerinde durmak, ne de içtimai ve iktisadi bir ahlak bulmak mümkün değildir. Evvela psikolojik yönüyle bu anlayış insanları hırsa çağırmakta ve davet etmektedir. Kazanan kazanana, elde eden elde edene, ne suretle ve ne yolla olursa olsun, her vesile meşru makyavalist bir anlayış içinde, mühim olan kazanmaktır. Mabudu, mihrabı, minberi para olduktan sonra bir sistemin, onu elde etmek için her vesile meşru sayılacaktır. O bakımdan psikolojik yönüyle la ahlakidir diyorum. Çünkü insanları hırsa teşvik etmektedir. Sen de kazanacaksın, sen de elde edeceksin. Birisi faizle para alıp bir bina yaptığına göre sen niçin yapmıyorsun? Biri ihtikar yapıyor, halkın zaruri ihtiyaçlarını stok ediyor. Devalüellerin melteminin estiğini görünce hemen stokçular faaliyete geçiyor. İdareden aciz idareciler de haberi, idamlık adama haberi kavuşturup da onu felç ettikleri gibi, içtimai hayata bu haberleri ellerinden kaçırmak suretiyle, içtimai hayatın felcine badi olan çok korkunç spekülasyonların irticap edilmesine vesile oluyor. İdarecinin dar kafalılığı, akılsızlığı, nadanlığı, idamlığa gazete kaçırıp idam haberini ulaştırıp onu felç etme gibi bir şey, içtimai hayatı felç etmedir. Bir avuç stokçu kazanıyor. Eskiye benzeyen şekilde bir avuç kartelciler kazanıyor. Tröstçüler kazanıyor, monopolcular kazanıyor, tefeciler kazanıyor, sömürücüler kazanıyor. Ve bu beri tarafta, İşçi tarafını münafıkane tutan bir taraftar aksiyona vesile oluyor. İçtimai çatışma oluyor. Alçak basınç, yüksek basınç. O zaman seyreyle korkunç fırtınalar içtimai hayatta. Ahlak yönüyle de takdir ve tebcil edilecek bir tarafı yoktur bu sistemin. Çünkü hiçbir şey yapmadan serde kazanma imkanını vermektedir. Rahat koltuğu üzerinde oturan ve inlerde, dehlizlerde yatıp kalkan, yer altında karanlık yerlerde çalışan insanların geçiminden hak elde etme fikrini ve imkanını vermektedir. Onun için bu yönüyle de la ahlaki görüyoruz onu. Bu yönüyle de yıkık döküktür. Bu yönüyle de tuğyana, bu yönüyle de taşkınlığa, serkeşliğe ve baş kaldırmaya, baş kaldırmanın edebiyatını yapmaya, ve bu edebiyatın hayranı bir kısım nadanı sokağa dökmeye vesiledir. La ahlaki. İçtimai ve iktisadi yönüyle de yine la ahlakidir. Çünkü bir kısım kimselerin asalak yetişmesine sebep olur. Hiç çalışmadan, terlemeden, göz nuru dökmeden, kafasını yormadan, beyin ameliyatında bulunmadan, kalbini zorlamadan rahat beslendiği için asalak bir güruhun teşekkül ve tekevvününe yol açmaktadır. Beri tarafta da içtimai yapıda kin ve intikam şebekesinin teşekkül etmesine meydan vermektedir. Hazır beslenen asalak bir grup ve bunun karşı tarafında kin ve nefretle bunlara bakan, fırsat arayan, doğacak fırsatı değerlendirmeyi düşünen, bin, bu arabaya bir ay daha sen bin, yakında ben bineceğim diyen. Bu yüksek apartmanda biraz daha otur, ben geliyorum şimdi, biraz daha ben oturacağım. Ek biç bakalım o tarlaları, yarın ben geliyorum elimde tırpan, ben yapacağım. Kellenle beraber tarlaları da ben biçeceğim.

öyle bir topluluğa diyor ki içinde Cibril var. Vahyi getiren melek. Öyle bir topluluğa diyor ki bir nefhada baharın ihyasına vesile olan Mikail var. Öyle bir topluluğa sesleniyor ki suruyla nefettiği zaman bütün sistemler, küreler, nebulozlar, bağ kopmuş tesbih tanesi gibi fezayı ıtlaka dağıtılacak Hazreti İsrafil Aleyhisselam var. Bütün insanların ervahını lahse-i vahidede kabz edebilecek güçte Hazreti Azrail Aleyhisselam var. Bu topluluğu karşısına almış Allah hitap ediyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةٍ Yeryüzünde halife yaratacağım ben. Melek ne derse desin istifsar tarikiyle. Mevzumuz değil bizim. Biz Allah'ın Celle Celaluhum meleklere getirdiği anlattığı bu mevzudan göklerde yapılan bu ilk istişarede insanın nasıl bir tacla taclandırıldığını görüyoruz. Allah'ın halifesi insan. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ السَّوَى اِلَى السَّمَاءِ O Allah ki yerde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Çağlayanları ve kaynayanları. Vücudunuzun suya ihtiyacı zaviyesinden sizin için yarattı. Ağaçlardan tablalar halinde size uzatılan nimetlerle meyveleri sizin için yarattı. Ağzınıza o meyvelerin tadını duyacak guddeleri, tat alma duygularını sizin için çiviledi. Hariçteki meyve ile iç aleminizde ledünniyatınızdaki münasebeti sizin için kurdu. Kafanızın içinde iki tane delik açtı, göz taktı. Semaya da güneşi göz olarak taktı, bu iki göz arasında görme ve görülme münasebetini sizin için tesis etti. O Allah ki gökte ve yerde olan her şeyi sizin için yarattı. Siz bu kadar muallasınız. ثُمَّ السَّوَى اِلَى السَّمَى Sonra iradesini semaya tevcih Allah insanı yeryüzünde halife yaptı. Ama yeryüzünde Allah adına halife olacak, hüküm kesecek ve biçecek salihlerdir. Müminler, müminlikten istifade etmenin yollarını bilemezlerse, yani sarayın içinde bulundukları halde, koridorda gezenler gibi hareket ederlerse, Allah işte bulunması gerekirken koridorda gezenlere vereceği şeyi, dışta gezenlere verir. Salahın nispetinde muamele yapar. Siz ki Allah huzurunun adab ve erkanına aşina ve nigahbansınız. Götürür mü bu anlayış terbiyesizlik ve sui edep? O huzurun huzurunu ihlal edesiniz. Sonra da iltifat göresiniz. Siz ki alnınızı yere koyup küçüklüğünüzü ifade ettiniz. Büyüklüğü karşısında iki büklüm oldunuz. Siz ki 10 asrın alnında öpeceğiniz şekilde gül gibi açmış muvaffakiyet ve muzafferiyetleri gördünüz. Allah'ın inayet elinin sırtınızı sıvazladığını 10 asır, 12 asır müşahede ettiniz. Bütün bunlardan sonra reva mıydı sarayı bıraka da koridorda gezesiniz? Elinizden aldı Hristiyan'a verdiğiniz. Tacı dolaşıyor. İnsanlığın başında dolaşıyor. Salah'ta kim ileri ise ona verilecektir. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Zebur'da yazdık, tespit ettik. Değişmeyecek şekilde perçinledik, kasem olsun diyor Allah. اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Yere ancak salih kullar varis olur. Mülk Allah'ındır. Celle Celaluhu, memluk Allah'ındır. Muvakkaten emanet ve vedia olarak bazı kullarına veriyor, kullanma imkanını tanıyor. Vedia ve emanet olarak hangi kullar topluluğu alacak bunu? Salihler. İç ve dış salaha kavuşmuş kimseler. Tam salih olmasa salah-ı nisbi olarak ileride olanlar alacaklardır. Camiye gelmesi gerekenler camiye gelmiyorlarsa onlar bu hak üzerinde söz söyleme hakları yoktur. Bunlara karşılık kiliseye gitmeleri gereken kiliseye gidiyorsa hak onlara verilecektir. Hiç unutmayın.

Yanlış anlamayın, bir nokta koyup arz edeyim. Ziraatın tenkiti değil, dengesizliğin tenkitini yapıyoruz. Ziraat yapılacak. Elinde bir ağaç varsa, bir fidan varsa ve kıyamet kopuyorsa onu dik diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onu yapacak, tohum atacak, yeri ihya edeceksin. Toprağın aktif olması mevzunda arz ettim. Ölü araziye İslam'ın tahammülü yok. Fakat dengeyi anlatıyorum size. Allah size bir mezellet verir. Belinizi iki büklüm edecek, belinizi doğrultamayacağınız bir hastalık verir. Başkalarının arkasından sizi koşturacak bir hastalık verir. İzzet ve haysiyetinizi paymal edecek hastalık verir. Eksiğinizi, gediğinizi, açığınızı kapayamayacağınız bir hastalık verir. Dine dönünceye kadar hastalık devam eder. İki şey anlatıyor Resul-i Ekrem. Bir, insanların terk ettiği ve o yüzden mezellete düştüğü şeyler. İkincisi de bunları terk etmenin dinden dönme olduğu hususudur. Çünkü hadisin sonunda buyuruyor ki, dine dönünceye kadar bu mezelletten kurtulamayacaksınız. Çünkü din bir bütündür. Tecezzi kabil değildir. Yaşarken onu bütün halinde yaşayacaksınız ki izzet içinde yaşamış olasınız. Dengeli kalkınma. Gördünüz mü bir çırpıda Muhbir-i Sadık'ın ifade ve beyanını? Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaviyeden hayatı ele alma. Neyi emrediyor Kur'an başka? Salih sen diyeyim. Zekat ki üzerinde ariz ve amik durdum. Yer altı madenlerinden semadaki kuşlara kadar üzerinde ariz ve amik durdum. Büyük bir potansiyel olduğuna dikkatinizi çektim. Bir farz, bir vecibe eda ediyorum şuuru ve neşvesi içinde. Onu yerine getiren mükellef hem vicdanen huzura kavuştuğunu, hem de iktisadi bir boşluğun kapandığı hususuna tekrar ve tekrar dikkatinizi çektim. Tekrar dönmeyeceğim ona. Ona atf ve havale ediyorum. Bir dördüncü husus, meşru dairede kazanmam ve aynı zamanda kazancın içinde başkalarının hukukuna tecavüzünde bulunmaması. وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَد۪ينَ Haddi aşmayın, zulme ve çevre girmeyin. Başkalarının hukukuna tecavüzü tazammun eden bir kazanma Allah'ın sevmediği bir şeydir. Allah tecavüz edenleri, zulümkârları, haddi aşanları sevmez. Demek ki böyle muamele yapanlar Allah indinde merduttur. Başkasının sana bir karış toprağı geçti. Buhari ve Müslim'de ifade edilen bir hadisin beyanına göre, yedi kat yerin altına kadar senin boynuna bir tasma mahiyetinde takacaklar. Belki temessülî olarak. Mahkeme-i Kübra, Madele-i Ulyada derbeder edecekler. Allah o türlü hizana duçar olmadan bizi muhafaza buyursun. Masum buyursun. Bunun üzerinde de durmuyorum, ayrı bir şey. Kazanacağız fakat kazandığımız şey içinde başkasının hukuku olmayacak. Ve aynı zamanda başkalarının kazanmasına da kazancımız içinde yer vereceğiz. Risalet Fenahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadet asrında cereyan eden hadiseler var. Zübeyir bin Avvam, Mefkari Mevcudat Efendimiz'in halazadesi, Hazreti Safiye'nin oğlu, Hazreti Safiye binti Abdülmuttalib radıyallahu anha. Hazreti Zübeyir bağını bahçesini suluyor. Alt taraftaki insan geliyor, diyor ki ya Resulallah, Zübeyir bahçesini suluyor ve suyun önünü tutuyor, bana vermiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim'de görüyor. Bahçeni, bağını, tarlanı suladıktan sonra suyu kendi suyun dahi olsa salıvereceksin. Kardeşin de onu sulayacak. Salıvereceksin, o da sulayacak. Bu zaviyeden hareket ederek Hazreti Ömer'in Muhammed İbni Mesleme gibi çok yakınına şöyle kükrediğini görüyoruz. Başkalarının tarlalarına gidecek bir su onun tarlasının içindeki bir kanalla gitme mecburiyetinde. Muhammed İbni Mesleme ise kendi tarlasının yarılıp kanal açılmasını istemiyor. Hazreti Ömer kendi devrinde yaptığı bu tatbikatta çok titizlik gösteriyor. Ona teklif ediyor. Müsaade edeceksin ve tarlanın içinden bu kanal geçecek. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, tarlamı yardırmam ben diyor. O su oradan geçecek, Muhammed İbni Mesleme'nin göbeğinin yarılması pahasına diyor. Sen o sudan istifade etsen bile, umumun hakkı ona taalluk eden sudan komşun da istifade edecektir. Bu şekilde tatbikat buluyor. Başkasının huzur ve saadeti, başkasının iş yapması, başkasının mesut olması için de senin saadetin. Bu anlayışta bir irtika ve bir kalkınma. Ve bütün bunları yaparken de harama girmeme, haram irtikap etmeme. Çalmayı, çırpmayı İslam yasak etmiştir. Çalmak yoluyla elde edilen bir servet. Burada insan kendi kendini aldatsa bile, o kendi neslinde içteki bir yara gibi nüksedecek ve onu daidar edecektir. Ahiret aleminde de kan ve irin olacak, onu boğacaktır. Çalıp çırpma suretiyle elde edilen servet Allah indinde merdut ve mel'undur. Çalıp çırpmakla elde edilen servet merdut ve mel'un olduğu gibi, aynı zamanda aldatmak suretiyle, ticari yanlışlıklara ve inhiraflara sapmak suretiyle, müstahsilin gözünü bağlamak suretiyle, komisyonculuklar teşkil etmek suretiyle, değişik şekilde kabzimallar teşkil etmek suretiyle, monopollar teşkil etmek suretiyle, gelen serveti kanalize edebileceğimiz havuzlar hazırlamak suretiyle, bir kısım halkı mahrum etmemiz, İslam nazarında bu da merduttur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadisi şerifleri ki pek çoğunu Buhari, Müslim gibi sahihinde görüyoruz. Bir ticari mal, şehrin dışından içeriye girerken, pazara inmeden onun önünü almayın. Müstehlik görsün onu. Tüketecek olanlar onu görsünler. Ta bir fiyat ve piyasa ayarlaması olsun. Narh ayarlaması olsun. Olup biten şeylerden, dönen dolaplardan bütün tüketicinin haberi olsun. Zinhar ölün almayın. O surette celefçilik de yapmayın. Af buyurun, hayvanlar mevzunda da aynı yola tevessül etmeyin. Yolları kesmeyin, mal ve emtihanın önünü almayın, müstehlikten gizli işler yapmayın, sırlı şeyler çevirmeyin. Değişik yerlerde, değişik şekilleriyle bunları görüyoruz ki, Kitab-ül Haraç sahibi, Hanifi mezhebinin imamlarından, İmam Ebu Yusuf, rahmetullahi aleyh, Kitab-ül Haraç'ında buna çok geniş yer veriyor. Bunların her bir yerlerine, şeriat zaviyesinden terettüp eden ahkamı beyan ediyor. Bu haramdır diyor, ihtikar. Bu diyor tahrimen mekruhtur. Bu insan için vesile-i hizzandır. Bu insanı baş aşağıya getirir. Hükümleriyle beraber beyan ediyor. Duyduğunuz ve duyacağınız şeylere iktifaen bu husus üzerinde de fazla durmak istemiyorum. Cenab-ı Hak helal kazanmış. Yolunda istihsal cümleye nasip ve müyesser eylesin. Başkalarının damarlarındaki kanı emme manasında, başkalarının istismardan bizleri mahzun ve mahfuz eylesin, insanca yaşama lütfuyla serfiraz eylesin. Ve bütün bunlardan sonra ise kısaca arz edeyim, dağıtım. Bunu da arz ettikten sonra önümüzdeki derste inşallah, iktisadi hayatımızın temel faktörleri, toprak, toprağın işlettirilmesi, sosyoekonomide efendim, ekonomiye İslam'ın nazarı, sermaye ve emek mevzuu muvazenesini arz edeceğim. Dağıtım İslam'da en adilane ve dengeli şekilde yapılmaktadır. Yanımızdaki sistemin iddia ettiği gibi İslam'da temerküz ve tahassüf yoktur. Hani ta'ı selase ile ifade ettikleri Türkçe'de üç mevzuu. İslam'da öyle bir merkezleşme ve tahassüt yoktur. Çok akıllıca, adilane ve fıtratı beşere muvafık olarak bir dağıtım vardır. Hibelerle dağıtım vardır. Cenneti kazanacağım diye verir, dağıtır. Zekatla dağıtım vardır. Vakıflarla dağıtım vardır. Vasiyetlerle dağıtım vardır. Ve bütün bunların hepsi insanın hayatında yapılması gereken şeylerdir. Atalarımız bunu vecizleştirmiş, atasözü haline getirmişlerdir. Ne verirsen elinle, o gelir seninle. Kabire onunla girersin. Kabir amelin sandığıdır. Sen bir gelin halinde oraya gittiğin zaman ceyhizin senin verdiğin şeyler, daha evvel gönderdiğin şeyler olacaktır. Alimet nefsüm mâ kaddemet akkaret. Herkes bilecek olan olduktan sonra oraya ne takdim ettiği, geride ne bıraktığı, hepsini bilecek ve herkes bilecektir. Kabir amelin sandığı. Bunlar vefat edinceye kadar yapılacak şeyler. Mümin öyle verir. Vermede öyle örnek olur ki herkes ona hayran olur. Elden elinden zorla alınma suretiyle değil, cebirle gasıpla değil, gönül rızasıyla verir, memnuniyetle verir. Vermezse vicdanen muzdarip olur. İşte bu duyguyu geliştirmen. Bu duyguyu geliştirdikten sonra kaçakçılık yapıyor, vergi kaçakçılığı yapıyor. Arkasına polis hafiye koyma lüzum yok. Polis devleti hafiye devleti olmadan meseleyi belli alarak vicdanlara ve kalplere yasakçı koyma. Oh çok şükür, devletime vergimi verdim, milletimi kalkındırdım ve yükselttim, vicdanen müreffeh ve müsterihim duygusunu, anlayışını kalbine koyma. Yoksa bir şakinin arkasına takacağın adam, üzüm üzüme baka baka kararır, o da rüşvet almaya alışır, onun arkasına da bir adam korsun. Üluhiyet meselesini ispatta teselsünün devam ettiği gibi eder gider. Ona bir hafiye, hafiyeye hafiye, hafiyeye hafiye, Rusya'da olduğu gibi nüfus sayısınca hafiye. Polis devleti, vicdanlara yasakçı koymam, marifimizle bunu yapma, kurslarımızla bunu yapma, bütün sistemlerimizi sistematik olarak harekete getirip bunu yapma, bunu temin etmeye çalışma. Dağıtım o zaman kendi kendine yapılır. Vefat ettikten sonra da miras kendi yakınlarına kalacak. Yoksa şayet devlete intikal edecek. İşte dağıtım. Öyle adilane bir dağıtım ki aynı zamanda tek kazanın içinde de kaynayıp durmuyor. Kızını dışa verdiği zaman kızıyla beraber servet dışa da taşıp gidiyor. Böyle adilane ve gönül rızasıyla yapılan bir dağıtım. Bunda da getirdiği ayrı bir denge var, mevzumuz olmadığı için üzerinde durmayacağım. Esasen böyle olması tabiatı beşer ve fıtratı beşerin muktezası olduğu üzerinde daha evvel durmuştum. Böyle olunca insan kazanır, şevkle kazanır. Çünkü der, hayattayken yiyecek ve istifade edeceğim. Vefat edince de çoluk çocuğuma, yakınlarıma kalacak. Onlara kalmasa bir yakın akrabama kalacak. Ona da kalmasa milletime, vatanıma, devletime kalacak. Elinden alırsan, kolhozlaştırırsan, kollektivize edersen onu, adam niye çalışsın elinden alınacak şeye? Niye gayret etsin? Bunu anladıklarını, kamçı ve kırbaçlarla halledemediklerini görünce, daha Lenin devrinde mülkiyet hakkı tanınması mevzunun bir esas olarak getirildiği hususunu dikkatinize arz etmiştim. Şaşkın sistem, vaz edenler hayattayken 20 defa tadile tabi tutuluyor. Adam çalışacak oğluna bırakmak için. Oğlan da babasına sevgiyle bakacak. Bana miras bıraktı, nasıl bırakmayayım? Allah da zaten emrediyor Celle Celaluhu, nasıl bakmayayım diyecek. Babasından alacak ama bakıma muhtaç olduğu zaman bakacak. Sırtlayıp haca götürecek. Elini öpecek, malını alacak, yiyecek. Onu da omuzlarında taşıyacak. İşte bu anlayış içinde olursa olur. Yoksa babalar bakım evlerine, huzur evleri diye de lafla meseleyi kamufle etmem. Bakım evlerine. Evlatsızlığın, gelinsizliğin, bakım ve görümü olan kimselerin mahrumiyeti içinde acı acı yaşanan bir hayatın kucağına atılmam. Evlat babayı o muameleyi yapıyor. Öbürü de para kazanacağım diye çocuğunu öyle bakım evlerine atıyor. Paranın her şey olduğu bir dönemde denge ve düzen bozuluyor. Bu dağıtımı yapıyor. Müslümanlık dağıtımı bu mana ve bu anlayışta getirmiş. Hibe, vasiyet ve vakıf şuurunu geliştirmiş. Öyle olmuş ki bu, daha devri risalet benayide bir sürü vakıf kurulmuş, kapitalist sistemdeki karteller gibi.

tam bir dünya ve ukba muvazenesini kurmuş insandır. Ne başka yerde dehlizlerde Rabbime ibadet ediyorum diye içtimai hayatı terk etme, inziva hayatını ihtiyar etme, ne de bağışlayın balıklamasına dünyanın içine inhimak etme. Ondan alınacağı alma, berikinden alınacağı alma ve bir dünya ukba muvazenesi kurma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu muvazeneyi kurmak için gelmiştir. Müminlerin iç alemleri vicdanlarıyla dış dünyaları arasındaki muvazeneyi kurmak için gelmiştir. Kalp ve vicdan dışta cereyan eden hadiselere mütenakız düşmeyecek. Vicdanda her an esintisini hissettiğimiz mana ve irfan hüzmelerinin dış hayatla intibakına şahit olacağız. Bu derin, bu anlaşılmaz, bu muğlak ve mutil meselenin azam şarihi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu manayı tefsir için gelmiş. Yoksa Allah aşikarelerden daha aşikar, açıklardan daha açık, şiddeti vüzuhundan gizli. Vicdan ona dem tutmakta, kalp onu terennüm etmekte, inkar eden inkarıyla sadece kendi başını yarmaktadır. Kalbimdeki Allah'ı kimse silemez. Vicdanımın Allah deyişini kimse durduramaz. Bütün reaksiyonların ve başkaldırmaların derasında da esasen bu vardır. Ama bunu belli formüller içinde aklıma duyurmasın. Ve bunun irademe hakim olmasın. Hayatımın buna göre denge ve düzenine getirilmesi mefkari mevcudat Efendimiz sayesinde olmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kurduğu hayatı bu ahenk içinde kurar. Böyle bir hayatta bir tarafın ağır basması bahis mevzu değildir. Böyle bir hayatta dünya ve dünyaya ait şeylerin bulunduğu kefenin ağır basması bahis mevzu değildir. Dünya vardır. Vardır ve bütün ihtişamıyla vardır, mevcuttur. Ama bununla beraber ahireti unutturacak mahiyette değildir. Belki dünyada her zikzak, her girizgah, ahirete ait bir ihtarda bulunmakta, dikkat çekmekte, dikkat nazarımızı ahiret üzerinde yeni ifadesiyle odaklaştırmaktadır. Dünya bizim için öyledir. Onun için hakiki müminler, hayatlarını yaşarken sürçüp kalkmadı ahireti hatırlamış. Hatasında ahireti hatırlamış. Ahirete gitme yoluna girip yani bir hastalık ve arızaya maruz kaldığı zaman ahireti hatırlamış. Ve bütün zikzakları bununla aşmaya çalışmıştır. Seyyidina Sa'd ibn Ebi Vakkas, hummaya tutulmuş dir dir titriyor Mekke-i Mükerreme'den. Allah Resulü'nün sırtını sıvazlayıp da işte bu benim dayım, varsa böyle dayısı kimsenin göstersin dediği Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh. Mekke'nin soylu insanlarından. Aç kalıp da idrarının altında bulduğu deriyi mal bulmuş mağribi gibi o gün gıda sayan, İslam'ın ilk devrine ait çileyi bütün iliklerine kadar yaşamış, tatmış, zehir gibi içmiş insan. Sonra da bir piştar gibi, Resul-i Ekrem'in yanında bir muhafız gibi, bir perdedar gibi, yer ve mevkiini almış, istikbalin İran Fatihi, büyük kumandan Sa'd ibn Ebi Vakkas. Allah Resulü'nün dayızadesi. Tir tir titriyor ummadan. Allah Resulü başı ucunda bulunuyor. Ahirete doğru sağa sola inhiraf etmeden bir gidiş saydığı bu hastalığa tutulunca Allah Resulü'na şöyle dedim. Ya Resulallah, müsaade buyursan bütün mamelekimi Allah yoluna vakfetmek istiyorum. Tatlı dağıtım. İşte inşirah hasıl eden dağıtım. Burada verip de öbür tarafta cenneti alma düşüncesini kalbimde meydana getiren dağıtım. Veyahut da o düşünce hesabına bana müsbet adım attıran dağıtım ruh ve şuur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır sen iyi olacaksın. Çok kimseler senin elinden zarar görecek. Çokları da fayda görecek senin elinden. Hakkında tefsirat ve tebcilatta bulundu. Sa'd ibn Ebi Vakkas iyi oldum. Israr ediyordu malını dağıtmak için. Sülüsünü ver buyurdu Allah Resulü, o bile çoktur. Üçte birini infak etsen yeter ama o bile çoktur buyuruyor.

yeter beğendim halinizi, affettim sizi diyecek, biliyorlar ve bekliyorlardı. Son gündü, günler 50. gün adını almıştı. Damımın üstünde yıkılmış bekliyordum. Bekleme mecburiyetindeydim. Ayaklarımın takatı kesilmiş, ben aç ve bir ilaç, Allah Resulü'nden gelecek bir sesi ve soluğu bekliyordum. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'in hakkımızda dediği gibi, haklarında Kur'an ayeti nazil oluyor. Hakkımızda Kur'an'ın dediği gibi, yer genişliğine rağmen benim kırtlağım sıkılıyor, zindanda gibi bunalıyordum. Bunalma son kerteye varmıştı. Artık tükendim diyeceğim an gelmişti. Bittim ya Rabbi diyecektim. Derken Mescid-i Nebevi tarafından bir sesi yükseldiğini duydum. Ayet nazil olmuştu. Üçümüz hakkında Allah bizi affettiğini beyan ediyordu. Gür sesli bir sahabi, atla binip de gelip bana haber vermeye tahammül olmadığı için çabuk olsun diye ta oradan bağırıvermişti. Ben ne olup ne bittiğini anlayamamıştım. Yanıma gelip de bana Allah sizi affetti beşaretini verince, sırtımda tek entarim vardı veya cübben vardı. Giyecek başka bir şeyim yoktu. Çıkardım onu ona verdim. Ben iki defa hayatımda sevindim. Bir çocukların فَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّاتِ الْوَدَى وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَ اللّٰهُ دَعَ sözleriyle Resul-i Ekrem seniyeyi vedadan Medine'ye girdiği gündü, bayramdı benim için. Bir de o gün Allah bizi affetti. Haber gelip ulaştığı zaman bayram yapıyordum. Emanet bir elbiseyle sırtıma taktım ve huzur Risalet Senahi'ye koştum. Resul-i Ekrem tazimle kalktı. 50 günden beri tebessümüne hasrettim. Çölde yanmış bir insan gibi dudaklarım patlamıştı. Kucakladı, bağrına bastı. Yunmuş yıkanmıştım. Yeniden ayaklarıma fer gelmiş, dizime derman gelmişti. Kendimi yeniden doğuyor ve diriliyor gibi hissediyordum. Allah sizi affetti. Dedim ki ya Resulallah, siz mi bağışlıyorsunuz yoksa hakkımızda ayet mi nazil oldu? Hakkınızda ayet nazil oldu ve Allah sizi affediyor buyurdu. Sevindim, bayram gibi sevindim. Bir çocuk gibi sevindim. Ya Resulallah dedim. Beni günah işledikten sonra affeden Rabbimin yolunda ve uğrunda bütün servetimi infak ediyorum. Dağıtma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, çoktur, bütün servetini dağıtmam. Çoluk çocuğunu el aleme el açacak hale getirmem. Tekeffüf ve tesevüle zorlamam. Servetini yanında bırak. Yarısını ya Resulallah. Yarısı da çoktur. Sülüsünü ya Resulallah, üçte birini. Sülüsü olur fakat o bile çoktur diyordu. Sahabim yeni bir girizgah yakalamıştı. Günah saydığı bir meseleden sonra, Resul-i Ekrem'i görme mahrumiyetinden sonra, Allah'ın affına dair ferman göndermesi öyle bir girizgahtı ki tereddüt etmeden bu uğurda bütün servetini dağıtabilirdi. İşte İslam getirdiği irfan hayatıyla bu dağıtım şuurunu da beraber getirmiştir. Ebu Talha Büreyha bahçesini verirken cennette bir bahçe ümit ediyordu. Vakfın ilk banisi Hazreti Ömer, Hayber'de hissesine düşen yeri vakfederken vakfın ilk banisi ve cennette vakfettiği şey kadar bir şey bekliyordu. Bu şuur iman ve Kur'an geliştirmiş, fertlerini bu hale ve bu seviyeye ilave irca etmişti. Onun için dağıtım da kendi kendine oluyordu. Biz bunun aşık ve meftunu, bu yolun meczup ve mecnunuyuz. Allah bu yolda bizi kaim ve daim eylesin. Sabır ve metanet ihsan eylesin. Biz ne zaman Kâb ibn-i Malikler haline geleceğiz, o zaman ekşimiş suratlar, makus tarih kendi kendine düzelecek ve istikamet kazanacaktır. Allah tekrim, teşrif ve tebcil edip camiye soktu. Secde ettirmekle yüzlerini nurlandırdı. İrfanına erdirmekle vicdanlarına nur, sır koydu. Sizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Dini mübin İslam'a hizmetten bir lahza dur eylemesin. Buraya kadar getirdiği siz cemaat ve kullarını bundan ötede cennet-ü firdevse doğru temiz güvercinler gibi kanat çırpıp yükselme şerefiyle şerefyab eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebleğen nizam Kelamullahil Melikil Azizil Allam. Kema kâle Allahu Tebâreke ve Teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'ânu fessemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'budu rabbeke hattâ ye'tiyekel yakîn. Sadakallahu aleyhi. الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معه بلطفك آمين اللهم انصر من نصر الدين واغفر من İbadallah, Allah'ın kulları, Allah'a kul olmakla şeref yap ve serfiraz olanlar, boynunda Allah'a ait tasma, ayağında pranga taşıyanlar, aczın ve fakrın bağladığı, fakat bu bağlılık içinde kendisini aziz gören, aziz kabul eden, şerif gören, şerif kabul eden Allah'ın şerefli kulları. İttakullâhe ve atî'û. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâi'zil kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu ve peygamberiyle size ulaştırdığı hayat tarzıyla size emrediyor. En şumullü manasıyla ihsanla. Sizi görerek yaratan, yarattıktan sonra da gören, kalbi meyillerinize nigehban olan Allah'a onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüksek ve müteal olan İslam dininin ufkunuzda şehbal açması istikametinde servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp sergeçlik yapmanın, baş kaldırmanın her çeşidinden ve İslam dininin çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayırhahlık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü yanlış yol içinde tek doğru yol olan Allah yolunu, sırat-ı müstakimi bulasınız, emri aman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ